राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता पवनसर्ग आश्रम में वैशाख शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2054 13 मई 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। भूल होती है, उस भूल से ही गलती होगा, गलती गलती होती चली जाती है। जैसे भरत बड़े त्यागी राज्य का त्याग करके रहे, परंतु एक बच्चे की दया को दया के कारण से उसको अपना बना लिया, अपना बना का मुंह हो गया। कई कई तो महाराज ये कहते हैं दया फांसी है, क्योंकि भरत दया से फंस गया। दया फांसी नहीं है, एक आसक्ति है यो फांसी है, दया फांसी नहीं है। दया से तो पालन किया, आसक्ति प्रियता हो गई, जैसे अपने बाल बच्चों में होते हैं वैसी आसक्ति हो गई। इस आसक्ति के कारण से ये हुआ। तो मनुष्य अपनी भूल करता है, भूल, उस भूल के कारण से ही गलती होती है। एकनाथ जी महाराज ने कहा भूल निकल गया, भूल निकल गई। तो ये भूल है खास। भूल क्या है? भूल ये है जो अपना नहीं से परमात्मा के अंश, उस परमात्मा को अपना नहीं माना, ये मूल भूल है। अगर मूल भूल का सुधार कर ले तो सब सुधार जाएगा ठीक तरह से। परमात्मा तो अपना है, स्थूल सूक्ष्म कारण से ही अपना नहीं है। स्थूल सूक्ष्म कारण के द्वारा जो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं उनको जल्दी नहीं होगी परमात्मा प्राप्ति, क्योंकि प्रकृति के कार्य का सहारा लेते हैं। सहारा लेते उस त्याग कैसे करेंगे? वो तो हमारे खास उपाय है, उपाय का साधन है। तो इस वास्ते ये अपना नहीं है, इनका सहारा ना लेकर स्वयं को करना चाहिए कि मैं भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान मेरे अंशी है। अगर इस बात को ये समझ ले तो बहुत जल्दी उद्धार होगा। और शरीर है संसार का अंश है, तो संसार का अंश है उस संसार की सेवा में लगा दो। अब शरीर भी संसार का अंश है तो कुटुंब घर रुपए पैसे जमीन जायदाद सब कुछ संसार की है, हमारी है ही नहीं। तो इसको अपनी मानना ये गलती है, ये मूल गलती है। मानो संसार की वस्तु को तो अपना मान लिया और अपना है उसको छोड़ दिया, उसे विमुख हो गए। अगर ये मूल समझ ले, मूल बात खास कि ये संसार शरीर हमारा नहीं है, हमारा तो परमात्मा है, ये प्रकृति का है। शास्त्रों में जो आता है शरीर का वर्णन, प्रकृति का वर्णन, प्रकृति के कार्यों का वर्णन, उसका तात्पर्य ये है कि शरीर सब है जिस प्रकृति के है, अपने नहीं है। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पञ्चेन्द्रियाणि गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन स विकारम। ये विकार सहित क्षेत्र है, इदं शरीरम को क्षेत्रम, एतद् यो वेत्ति इसको जानता है वो क्षेत्र की। तो सब क्षेत्र हुआ, ये 17 तत्व, ये 33 सब से माँ भूतानी अहंकार बुद्धि अभ्यक्ति और इंद्रिया 10 एक मन 11 और इच्छा द्वेष सुख दुख ये दोनों मिलकर के होते हैं। ये शरीर सब शरीर के है, ये मेरा नहीं है, ये संसार का है। तो संसार का है वो संसार को दे दिया, और जो परमात्मा का है वो परमात्मा को दे दिया, मुक्ति हो जाए। जैसे प्रहलाद जी ने शरीर को पिता के सौंप दिया, अब शरीर का चाहे काटे टुकड़ा करे, चाहे जहर दे, अग्नि में जलावे, चाहे समुद्र में फेंके, चाहे पर्वतों में गिरा दे, पर्वत ऊपर चढ़ दे, सब कुछ कर दे, तो प्रहलाद जी के मैं क्यों बोलू? ये तो शरीर पिताजी का है, पर मैं पिताजी को याद करता हूँ तो ये मना क्यों करे? जब मैं इनके अंश को मना नहीं करता तो परमात्मा के अंश को ये मना क्यों करे? मैं परमात्मा को, परमात्मा मेरे हैं, शरीर मेरा है ही नहीं। तो ये ठीक समझ ले अच्छी तरह से, तो बड़ी सीधी बात है, बहुत सरल बात है, ज्यादा कुछ करना नहीं। इतने कौन से शरीर उत्पन्न हुआ है, हृदय सो जाएगा, प्रकृति का कार्य मात्र नित्य निरंतर प्रति क्षण बदल रहा है, और परमात्मा और परमात्मा का अंश कभी बदलता ही नहीं, बदलेगा ही नहीं, बदल सकता ही नहीं, संभव ही नहीं बदल जाए, ये नित्य रहने वाला। तो मेरा संबंध स्वयं नित्य परमात्मा के साथ है, और शरीर का संबंध इन परिवर्तनीय संसार का है, इस कारण से ऐसा समझ करके और भगवान में रह जाओ। तो आप भगवान में लग जाओगे तो मन भी भगवान में लग जाएगा, बुद्धि भी भगवान में लग जाएगी, आपका शरीर भी भगवान में लग जाएगा, पदार्थ भी, रूपये पैसे सब सब भगवान की तरफ हो जाएंगे, क्यों? मालिक आप हैं। आप जब किसी स्त्री में आसक्ति कर लेते हैं, ब्याह की आसक्ति कर ली, तो आसक्ति उसमें मन भी लग जाएगा, बुद्धि भी लग जाएगा, शरीर भी लग जाएगा, धन भी लग जाएगा, प्रकृति भी लग जाएगी, सब उसमें लग जाएगी। आप जिधर लग जाओगे उधर सब लग जाएगी, और आप परमात्मा लग जाओ तो सब जितनी सामग्री सब परमात्मा लग जाएगी। सीधा सरल मार्ग है, सुगम मार्ग में, सबके लिए बड़ा सुगम है। ये मूल में भूल होती है, जो संसार को अपना मान लिया, शरीर को अपना मान लिया, और बड़ी विचित्र बात है, इस शरीर को साधन मानते हैं। आया है शरीर माध्यम करो धर्म साधनम, ये साधन माना है धर्म का, पर धर्म का साधन माना है, और यहाँ तक आता है कि ये मूल मुक्तम कलेवरम, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम मूल मुक्तम कलेवरम, धर्म अर्थ काम मोक्ष का मूल शरीर है। तो मूल शरीर का तात्पर्य क्या है? शरीर के द्वारा, ये शरीर जो मनुष्य का है इसमें बुद्धि है, विवेक है, वो विवेक है वो लेकर मनुष्य शरीर है, विवेक नहीं तो मनुष्य शरीर क्या हुआ? पशु पक्षियों की तरह है, खाने पीने में इसमें लग गया तो वो मनुष्य क्या हुआ? खादते मोदते नित्यम सुनकर सुकर खरा, चूर है, कुत्ता है, गधा है, ये खाते पीते हैं, इतने खाते भी खाने पीने में लग गया, तो फिर मनुष्य बना क्या हुआ? मनुष्य बना तो तभी जब भगवान में लग जाए, ये भगवान में लगने के लिए मनुष्य बनाया है भगवान ने, ये तो भूल गया, ये खाने पीने में लग गया, शरीरों के पोषण में लग गया। शरीर ठीक रखूं तो साधन ठीक होगा, अरे साधन शरीर से नहीं होता है, शरीर साधन शरीर से नहीं होता है, स्वयं लगोगे तो सही काम करेगा, शरीर से भी साधन होगा। आप जहाँ हो जाओगे वो सब जगह इंद्रियां मन और बुद्धि शरीर पदार्थ सब लग जाएंगे उधर, आप खुद लग जाओ, खुद मैं हूँ ऐसे तो मानते हो ना, मैं हूँ ये आप लग जाओ, आप लगते नहीं, मन लगाते हैं, बुद्धि लगाते हैं, मन लगाते हैं, मन परमात्मा को भी लगेगा नहीं, मन कभी परमात्मा नहीं लगेगा, कभी नहीं लगेगा। कारण क्या है? मन में परमात्मा है चेतन और मन है जड़, जड़ कैसे लग जाएगा? ये संभावना नहीं है। हाँ, मन से परमात्मा का चिंतन करना है, ठीक है, वो क्या है कि उसमें लगाना है, विषयान ध्यायत चित्तम विषयेषु विसज्यते, अरे माँ मनु स्मरते नित्य मई ये प्रवलीयते, मन अमन हो जाएगा, मन पना नहीं रहेगा उसमें, मन शांत हो जाएगा। मन कैसे रहेगा, मैं ये बात प्रबली थी लीन हो जाता है, तो भगवान में सब लीन हो जाते हैं, प्रकृति परमात्मा में लीन होती है तो प्रकृति का कार्य परमात्मा में लीन होगा। माँ मनुस्मरता नित्यम मैं ये वो प्रबली है थी। इस वास्ते अब मैं भगवान का हूँ, मेरे भगवान है और मेरे लिए भगवान है, मेरे लिए शरीर है नहीं, ना मेरे लिए मन है, ना मेरे लिए बुद्धि है, ना मेरे लिए अहंकार है, ये भी मेरे लिए नहीं है, ये संसार के लिए है। तो कर्मियों करने से संसार की संसार को चीज दे दी, आप निर्भय पर रह जाओगे, ये कर्मों से बुद्धि हो जाएगी और इनसे अलग हो और अपने आप में सिद्ध हो जाओगे तो निजानंदी प्राप्ति हो जाएगी, और भगवान में लग जाओगे तो दोनों काम हो जाएगा। भगवान के तत्पर लगने से आप भगवान में लग जाओगे, संसार से विमुख हो जाओगे, ये संसार का आवाज संसार का हो जाएगा। और उसको भगवान के तदाम बुद्धि योग कर्मयोग में देता हूँ, अज्ञान से तमा नाश है, अज्ञान अंधकार का भी मैं नाश कर देता हूँ, तो भगवान के शरण होने पर कल्याण हो जाएगा। लोक ऐसी त्रिधा निष्ठा है, लोक में दो निष्ठा है, ज्ञान योगी संख्या नाम कर्मयोगी योगी नाम, पर वो जो भक्त होता है वो निष्ठा नहीं बताई है, तीन निष्ठा नहीं बताई है, योग तो तीन बताए एक स्कंद में, योगास्त्रयो में तीन कहा है, वो क्या ज्ञान योग और कर्म योग भक्ति हो, पर निष्ठा दो ही बताई है, लोक की निष्ठा है ये अलौकिक निष्ठा है, परमात्मा का निष्ठा ये अलौकिक है। द्वाभिमो पुरुषो लोक अक्षर अक्षर क्षर और अक्षर ये दो लौकिक निष्ठा है, क्षर नाम नाशवान अक्षर नाम अविनाशी जीव, जीव और शरीर ये दो चीज है, ये लौकिक है और परमात्मा अलौकिक है, परमात्मा आते हुए अलौकिक रहते हुए अलौकिक लौकिक अलौकिक है। इस वास्ते अपने आप को भगवान को सौंप दिया तो आप अलौकिक हो जाओगे, ये समाज क्षरम अतीत हो गम अक्षरा दे उत्तम अतो उसमें लौकिक वीर चपरित पुरुषोत्तम, तो उत्तम पुरुष अन्य है वो क्षर अक्षर से, वो अपना उपास्य है, ये उपासक है, उसी कारण से उसी की उपासना करता है। और मन बुद्धि संसार के संसार की उपासना करेंगे, कितना ही भगवान में लगा हो भगवान नहीं लगेगा, ना मन लगेगा ना बुद्धि लगेगी ना शरीर लगेगा, जब संसार का लगाओ तो संसार लग जाने से आपसे पिंड छूट जाएगा और आपसे आप जड़ से अलग हो जाएगा, पर मतलब तुम प्राप्त कर दोगे। तो ये संसार की वस्तु संसार को दे दो तो परमात्मा की चीज परमात्मा को दे दो, अन्याल हो जाए। दुकान मानते हैं वहां दुकान चलती है, चलते चलते भगे दुकान उठाना है तो क्या करे, जो उधार दिया है वो अब मिल जाए, जितना मिल जाए तो छोड़ दो, और जो अपने उधार लिया है वो सब चुका दो, दुकान उठ जाएगी। अपने लेना बाकी रखोगे और देना भी देता ही पड़ेगा तो दुकान कैसे उठेगी, तो संसार की सेवा कर दो, सेवा मत चलो, चाहो मत सेवा, हम भगवान के हैं तो भगवान से क्या चाहे, भगवान ने तो उत्तम से उत्तम मौका दे दिया, शरीर दे दिया, अब क्या चाहे, और संसार की सेवा कर दी तो संसार की चीज संसार को दे दी, कामना किस बात की, मैंने संसार की सेवा की उपकार किया बदले में कुछ मिले, बदले में मिले तुमने अपने क्या खर्च किया, ये तो संसार की चीज साथ ही नहीं, इस बार संसार से कुछ लेना नहीं है और परमात्मा से कुछ लेना नहीं है, अपने अपनी चीज दे देनी है, ये सीधी बात है। इस वास्ते जो कुछ किया जाए वो संसार के लिए किया जाए, जैसे संसार की सेवा है ऐसे स्थूल सूक्ष्म कर शरीरों की सेवा है, सेवा एक और है, शरीर में मोह रखने से सेवा शरीर को आराम देना पड़ता है, आराम नहीं है, काम करो ठीक तरह से, भगत युक्त आहार विहार है, भोजन दे दो, कपड़ा दे दो, सोने के लिए समय दे दो, रक्षा कर दो, ये शरीर की सेवा होगी, शुभ शरीर है भगवान में लगा दो तो वो पवित्र होगा, अथवा उपहार में लगा दो, कैसे ही दो ते प्राप्त मंत्री हित रहता, कैसे ही दो सब कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, शुभ शरीर से ये करो, और कायम से समाधि वो भी लोगों के लिए अपने लिए नहीं, अपने समाधि भी हमारे लिए कर रहे हैं, वो तो आकार है कारण शरीर की अवस्था है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये स्थिरता है, ये स्थिरता है कारण शरीर की, परमात्मा स्थिरता चंचलता से चिंतन से तीनों से अतीत है। न स्थिरता है, न चंचलता है, न चिंतन है, तीनों से ये अलग है। तो अपने आप को भगवान बनता परमात्मा के अंश है, जो परमात्मा हमारा हम परमात्मा के, ये तो सब संसार का संसार के लिए। बड़ी सीधी बात है, बहुत सरल बात है, इसमें आप करके देखो, न समझ में आए पूछो, इसमें ध्यान दो। बहुत सीधा सरल काम, एकदम अपनी अपनी चीज दे दी, अपने अलग अपने परमात्मा में हो गए। भले निजानंद लो और चाहे परमानंद लो, अपने अलग हो जाएगा, ज्ञान में निजानंद हो जाएगा, वो परमानंद हो जाएगा, प्रतीक्षण वर्धमान आनंद हो जाएगा, परमानंद हो जाएगा। इस बात आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योजना सुखों का दुखों से योगी परमो मत, ये श्रेष्ठ योगी माना गया। संसार का सुख दुख है वो अपने संसार के सुख दुख है, तो संसार के दुख से दुखी, संसार के सुख से सुखी, तो संसार के दुख से दुखी होने से संग्रह की वृत्ति नहीं रहेगी, दूसरों ने सुख में लगाएगा। अपने को दुख होता है तो धन आदि का संग्रह अपने लिए करता है, अपने लिए खर्च करता है, तो वो शन भगवान के लिए है, भगवान लिए खर्च करता है। दूसरे के दुख से दुख होगा तो जैसे अपने दुख निवारण के लिए अपना खर्च करते हैं, ऐसे ही परमात्मा के लिए खर्च कर, जीवों के लिए खर्च करेगा, क्योंकि अपना दुख मिटाना है ना। हमारे लिए पैसा खर्च करें तो हमारा दुख मिटाना है, और हमें है दुख दूसरों के दुख से तो पैसा खर्च उनके लिए करेंगे, और उनके लिए खर्च करेंगे तो संग्रह की इच्छा ही नहीं होगी, है जितना खर्च कर दो, ज्यादा की जरूरत नहीं है। तो संग्रह की इच्छा हो जाएगी, भोग की इच्छा, दो इच्छा चीज है बाधक। भोगेश्वरी प्रसन्नता राम तया शिक्षा व्यवसाय आत्म बुद्धि समाधो नवी दी जाते, तो ऐसे संग्रह करने की इच्छा रही रहेगी, भोगने की इच्छा भी नहीं रहेगी। जब संग्रह करेगी भोगने की धुन नहीं रहेगी, स्वयं उदारता आ जाएगी, संसार का त्याग हो जाएगा, परमात्मा में स्वतः स्थिति हो जाएगी, क्यों परमात्मा में स्थिति है। संपूर्ण जीवन जीवन मुक्त महापुरुष की स्थिति जी परमात्मा में है, ऐसे कसाई से कसाई महान निर्दयी उसकी भी स्थिति परमात्मा में ही है। परमात्मा को छोड़ कहा जाएगा, परंतु वो पापों के कारण उसका अनुभव नहीं होता, और भगवान के सन्मुख होने से, भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाता है। इस वास्ते हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हमारे लिए शरीर है, हमारा शरीर नहीं है, हमारे लिए शरीर नहीं है, हमारे लिए भगवान है, भगवान के लिए हमारे, हमारे लिए भगवान है, भगवान हमारे हैं, हमारे लिए वही है, उनसे ये तृप्ति होगी। क्या जड़ पदार्थ में तृप्ति हो जाएगी? त्रिलोकी का राज्य मिलने पर तृप्ति नहीं होगी। इंद्र जैसे इंद्र इंद्र सबके मालिक हैं, यार कितने भोग सामग्री देंगे, वो भी देखो ना, अहल्या के वहां गया और एक भागता फिरता है, उसको तृप्ति होती है? ये तृप्ति कभी नहीं होगी। नागनेश तिरुपति का स्थान है, उसे तृप्ति नहीं होती कभी। हविषा कृष्ण वर्त में वह भूया विवर्त भोग भोगे, तो जैसे अग्नि है, वो अग्नि में सुहाता सुहाता घी दे जाओ तो अग्नि बढ़ेगी, शांत नहीं है। विषय विषय अग्नि विषय रूप भोग घी थे, मन पलते हो प्राणी अवसर भी थे, विषय भोग रूपी घी से अग्नि बुझेगी? बुझेगी नहीं। विषय से विवर्धित रावण का बन कैसे बढ़ता है? जैसे विषय आगे आगे बढ़ती है, जिन प्रति लाभ लोभ अधिक आई, लोभ अधिक तो बढ़ता ही चला जाएगा, पतन होता ही चला जाएगा, लोभ आ जाएगा, फिर उसको चालाकी करेगा, फिर अगर ठगी करेगा, फिर कतघात करेगा, डाका डालेगा, मारेगा, जो इधर अधिक चलेगा, जो अन्याय अन्याय करते ही चला जाएगा, जो ही विमुगोल भगवान तुम चलेगा, तुम्हें देवी संपत्ति आपसे आप आएगी, वैराग्य आपसे आएगा, ज्ञान आपसे आप आएगा, जो देवी संपत्ति है उसे गुण आपसे आप आएगा, बिना कहे बिना माने बिना लाए अनिच्छा आवे बरियाई, मोक्ष सुख है वो बिना इच्छा आपसे आप आएगा। मोक्ष की गरज आपको होगी, आपको मोक्ष की गरज नहीं होगी, दुनिया की गरज आपको नहीं होगी, दुनिया को आपकी गरज होगी। बिना कुछ कहे दुनिया चाहेंगे ये जीते रहे, आगे मैं जीता रहूं, दुनिया नहीं चाहती। या दुनिया के बिना आप जीओ कैसे, और अपने जीने की इच्छा ही नहीं है तो दुनिया जीते रहे ऐसा चाहेगी, क्यों? दुनिया दुनिया के फायदा है उससे। गाय दूध देने वाली होती है, उसकी रक्षा आप ही करता है, दूध चाहता है वो। इस वास्ते आपको तो गर्द किसी की नहीं रहेगी, और सब वो गर्द आपकी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? आपके द्वारा लाभ होता है दुनिया को, पर आप जब दुनिया में चाहते हो तो लाभ कैसे होगा? तो खाऊं खाऊं करोगे आप, बाकी चला है खाऊं, मेरे को मिल जाए मेरे को मिल जाए, कुछ संदेह का नहीं है। इतने वर्ष हो गए, इतने जन्म हो गए, कभी तृप्ति हुई किसी की भी हुई? इतिहास में देख लो, किसी की तृप्ति नहीं हुई संसार से, तृप्ति कभी नहीं हुई, कभी होगी नहीं, कभी हो सकती ही नहीं। आप चेतन पदार्थ जड़, उस जड़ों से आपकी तृप्ति कैसे होगी? जड़ के त्याग से आपकी तृप्ति स्वतः हो जाएगी, क्यों? आप स्वयं सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, वो सुख राशि निजानंद होगा, अरे भगवान जो परमानंद होगा, परमात्मा लग जाओ, जिसके ईश हो अंश हो उसी तक लग जाओ, तो स्वतः शांति हो जाएगी स्वाभाविक ही। इस वास्ते मनुष्य शरीर मिला है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, संसार में फंसने के लिए नहीं मिला है। भगवान ने कृपा करी है, पहले ही कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है, तो वो कृपा अब तैयार है। आप शर्म को जब ही जन्म कोट यज्ञ ही तब ही, क्योंकि अब हुआ है परमात्मा के विमुख होने से, नाशवान के सन्म होने से, पाप हुए जितने पाप हुए सब संसार की लोभ से इससे हुए, नाशवान की तरफ आकर्षण होने से हुआ है। चाहे शरीर रूप से हो, कुटुम्ब रूप से हो, चाहे जनता रूप से हो, किसी रूप से हो, नाशवान की तरफ वृत्ति होने से बंधन हुआ है। जैसे की तरफ से उभरा मुझे सब बंधन छूट गया, पापों में जड़ी कट जाएगी। पाप जिससे पैदा होते हैं, अतकेने प्रयोग पापम चरती भूषण काम ऐसे कामना, जो संसार की इच्छा है वो है, वो पापम जड़ है। जहाँ संसार की इच्छा करी मान बढ़ाई आदर की, वहाँ फंस गए, आराम की इच्छा करी फंस गए, शरीर में ठीक रहे फंस गए। भले कह दो मेरा शरीर ठीक रहेगा तो भजन ठीक होगा, अरे शरीर भजन होगा तो भजन सीधा करे ना, बीच में शरीर की पीढ़ी क्यों लगावे? कि शरीर ठीक हो तो भजन होगा, शरीर ठीक होने भजन नहीं होता। पहलवान भजन करते हैं, शरीर ठीक है बड़ा मजबूत है भजन होता है, शरीर ठीक होने भजन नहीं होगा, मन ठीक होगा। आपका उद्देश्य स्वयं ठीक होंगे तब ठीक होगा, स्वयं हम कर बात उपलब्धि करेंगे तब ठीक होगा। थोड़ा ठहर जाओ, थोड़ा सा ठहर जाओ, तो आप स्वयं लगोगे तब होगा। भजन स्वयं से होता है, औजारों से कार्य होता है। आप स्वयं लग जाओगे तो सब भजन हो जाएगा, सब भजन हो जाएगा। तुम मदर्पणम करो दर्शन सब भजन हो जाएगा, पत्रम पुष्पम फलम सब भजन हो जाएगा। आप लग जाओगे, आप लगा रहे हो संसार में और भजन कर दो, सही से नहीं होगा, क्रिया होगी भजन नहीं होगा, भजन सेवा है, सेवन भगवान का नहीं होगा, संसार का होगा। इस बार संसार की तरफ से उल्ट करके भगवान की तरफ लग जाओ। संसार का काम भी भगवान का है, भगवान का काम शरीर में सही भगवान का है। जैसे बताया पंचावृत, भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ, कि भगवान का काम करता हूँ, भगवान के भोजन करता हूँ, भगवान कृपा में रहता हूँ, भगवान के साथ संबंध होने से सब काम ठीक हो जाएगा, और संसार भी मदद करेगा। चोर डाकू दुनिया का लूट लूट लूटपाट करने वाले, जंगल में कोई साधु बैठे सेवा करेंगे, आपको तो लूट लेंगे घर में, आपको बैठ लेंगे और संतों की सेवा करेंगे, डाकू भी सेवा करेंगे, चोर भी सेवा करेंगे, साधारण भी सेवा करेंगे, सज्जन भी सेवा करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, ऋषि मुनि भी, सब आपके पक्ष में हो जाएंगे। जितने पहले भक्त हुए, जितने आज भक्त है, जितने और फिर अगर होने वाले, सबकी सम्मति आपके साथ हो जाएगी, आपके कल्याण में हो जाएगी। जब आप कल्याण में लग जाओगे तो, और संसार में लगो तो संसार भी आपका नहीं होगा। माँ बाप अपने नहीं होंगे, संसार में लग जाओ केवल सेवा नहीं करो तो माँ बाप भी अपने नहीं होंगे, संबंधी अपने नहीं होंगे, ये चेला और गुरु यही पर नहीं होंगे। संसार में लग जाओ तो, और भगवान में लग जाओ जो बिना चेला चेला हो जाएंगे, बिना सेवक के सेवक हो जाएंगे, कुछ गर्ज न करने से सब सहने लग जाएंगे, लोग और प्रलोक दोनों आप से आप सिद्ध हो जाएंगे। जब आप भगवान में लग जाओगे यथा तरोर मूल निशेष लेन तृप्यंत स्कंद बुझो कुशाखा प्राणोपहाराशी यथेन्द्रियाणी तथा सर्वानम अच्युत है जा भगवान का पूजन करो सर्वानम सब संसार हो जाएगा। भगवान में लगने से भगवान को संसार को बड़ी शांति मिलेगी। बिना कहे सुने बिना कुछ पूछा हो गई आपके द्वारा वो सेवा में जैसे आप लाखों करोड़ों अरबों रुपया करके सेवा नहीं कर सकते इतनी संसार की सेवा होगी। गोस्वामी जी महाराज के द्वारा रामायण रची गई उस रामायण से कितना उपकार है कोई अरबपति भी कर सकता है क्या? करोड़पति अरबपति भी कर सकता है क्या? सीमित होगा। अब वो शिव असीम क्या भगवान की बात बता दी अब रामायण के द्वारा कितना लाभ हो रहा है। गीता प्रेस भी रामायण सावधे सावधे थक जाता है क्या करें बहुत मांगा थी। मेरे को आश्चर्य आता है राम एक घर में रामायण आ गया दूसरे घर जरूरत अन्न की जरूरत रोजाना पड़ती है पुस्तक तो एक है मैं तो पाठ करता हूँ कई वर्षों से वही पुस्तक है पुस्तक पुरानी हो गई तो पाठ करने में कोई बाधा नहीं होती दूसरी पढ़ ले क्या करेंगे मेरे को आश्चर्य आता है भूख यूँ खाओ यूँ करो ले पुस्तक रहो पुस्तक भोजन तो वो खुट जाता है पुस्तक खुटती थोड़ी है परंतु जो साफ दे जो मांग हो रही है मांग हो रही है साफ कर दे नहीं सकते हैं इतनी बात है कि पूरी जितनी मांग है उनको आप यहाँ पूछ लो आए हुए छापने को आए हुए हैं उनको पूछ लेना ले नहीं सकते ऐसी दशा हो रही है भगवान की तरफ लगेगा तो चीजें सब आपके आप आवेगी ना कहते कहते आवेगी। ये माया है माया छाया की तरह है छाया को सामने रखकर पकड़ना चाहोगे कितने जोर से कूद जाओ तो छाया भी चली जाएगी और छाया से विमुख होकर के प्रकाश की तरफ चलोगे छाया पीछे दौड़ती पीछे चले आवेगी। ऐसे ये संसार है दौड़ तो आवेगा। आप पैसों के लिए जाते हैं हजार दस हजार रुपया कमा लेते हैं तो आपकी यात्रा सफल होती है और वे पैसे परमात्मा लगा कर ये लोग पैसों को सफल मानते हैं। जिन पैसों से आप अपनी यात्रा सफल मानते हैं वे सफल होते हैं परमात्मा लग जाने से आप मानते हैं बड़ा अच्छा हुआ कितना फर्क है रात दिन से क्या करें सच्चे हृदय से भगवान ये सीधी सारी बात है मैं भगवान का हूँ बस आप खुद भगवान के हो जाओ फिर आपकी चीज सदैव भगवान की हो जाएगी स्वाभाविक भगवान की हो जाएगी। आपको उद्योग करना नहीं पड़ेगा ये भजन स्मरण करना नहीं पड़ता है। जैसे संसार को शरीर को अपना मानने से संसार का चिंतन करना पड़ता है क्या हटाते हैं फिर नहीं हटे फिर संसार चिंतन होता है क्योंकि शरीर को अपना मान लिया अब शरीर के संबंधी आपके हो गए एक छोरी के साथ संबंध करने से साथ रहोगे कोई सासुर कोई ससुरार कोई सालार कोई सालिन कोई सलाइली क्या क्या हो जाते हैं सब के सब अपना दियो दी मुइर जवाई चोर झड़ी बात है कोई संबंध नहीं ऐसे शरीर के साथ संबंध छोड़ने बाद जयराम जी किसी के साथ संबंध नहीं शरीर मेरा मान लिया तो शरीर सर के साथ सही हो गए फंस जाओगे इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में ले जाओ हाँ मैंने कह दो आप ज्यादा आती मन कह दो बोलो ये शरीर मेरा मैं शरीर नहीं हूँ सुन सुन के सी दी आपने तो ये अंदर से स्वीकृति होती नहीं है अंदर से नहीं होती है देखो अंदर से होने का उपाय पूछ रहे हो भीतर से ही शरीर संसार में लग जाए उपकार ऐसा मानते हो चाहते हो क्या यही चाहते हो तो मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं और मेरे लिए भगवान ही है ऐसा मान लो। शरीर आपके लिए नहीं है आपका है नहीं शरीर पर आपका बस चलता है क्या ये बताओ शरीर को जैसा रखना चाहते हो वैसा रख सकते हो क्या बताओ तो फिर अपना कैसे हुआ अपना तो तभी होता है जो हमारी मर्जी के मुताबिक रख रहे हो तो रख सकते अभी दिक्कत यही है कि शरीर अपना नहीं होते हुए भी इसको सीख लिया है मानते नहीं है पूरी तरह से जो अंदर स्व है वो पूरा मानता नहीं है संसार को अपना फिर भी समझता है संसार से बांध डालता है तो ये तो मैं मूल में ही कहा कि भूल क्या होती है, मूल में भूल ये होती है कि संसार की चीज को अपनी मान लिया और अपने परमात्मा है उसको अपना नहीं माना, ये तो मूल भूल बताई, ये भूल है। अंतर से हो जाएगा, भूल मान लो इसे, भूल भूल मान लो। आप भूल मानते हैं कि नहीं? भूल मानने पर भी हुआ नहीं। देखो भूल मानने पर बताऊं आपको, कृपानाथ कृपानाथ आप कृपा तो करनी पड़ेगी, हो जाएगा, जरूर हो जाएगा, ये संदेह नहीं है। मैं जो कहूँ उस बात को मानो, ध्यान देकर सुने सब भाई बहन, बड़ी काम की, सबके काम की चीज है। सब पहले तो ये बात माननी है कि शरीर चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण हो, उसको अपना मानना ये भूल है, ये स्वीकार पहले करना पड़ेगा। और ये सही बात है तो मेरी बात लगेगी नहीं, फिर बात नहीं लगेगी। ये शरीर संसार का है, स्थूल शरीर स्थूल संसार का है, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म संसार का है, कारण शरीर कारण संसार का है, आपका नहीं है। आप परमात्मा के अंश हो, आप परमात्मा के और आपके परमात्मा है, और ये अंश संसार है उसका अंश है, संसार का है और संसार के साथ अभिन्नता है, आपकी परमात्मा के साथ अभिन्नता है, तो शरीर और संसार को अपना माना ये भूल है। पहले ये भूल स्वीकार करो तो उपाय होगा, नहीं तो नहीं होगा। भूल ऐसे है, बीमार होते हैं तो दवाई ले लेते हैं। फालतू बात मत छेड़ो, उसके उपाय दूसरे पास पूछो, और समय बताएंगे। अभी छिड़ जाएगी बात तो बात बहुत बढ़ जाएगी, मूल संख रह जाएगी। मूल में बताओ इनको भूल मानते हो कि नहीं, भूल स्वीकार करते हो नहीं? बिल्कुल ख्याल, बड़ी ईमानदारी से कि जो शरीर को स्थूल और सूक्ष्म कार्यकारी से जो अपना माना है ये भूल है, ये भूल है। ऐसे कोई भूल तो है ना, स्वीकार करो भूल, बिल्कुल उपाय बताऊंगा। भूल ही स्वीकार करने का उपाय कैसे काम लगेगा? जब भूल में भूल ही नहीं मानते तो उपाय क्या काम आएगा? सबसे पहले ये है कि जो शरीर है वह स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे कारण हो, मन हो चाहे बुद्धि हो चाहे अहम हो, कुछ भी है, उनको अपना मानना ये भूल है। भूल मानो तो उपाय होगा, सही मानो तो कोई जरूरत ही पूछने की, तो फिर क्या करेगा? आप जो सही मानते हो, कोई कहे तू पागल है, पागल तू है, मैं क्यों, तू कैसे दवाई लगेगी? मूल विचार करो भाई, शरीर को अपना मानना भूल है, क्योंकि शरीर पैदा हुआ है नष्ट हो जाएगा। आप पैदा नहीं हुए हो, नष्ट नहीं होते हो, आप परमात्मा के, जो परमात्मा पैदा नहीं होता नष्ट नहीं होता, आप उत्पन्न और नष्ट नहीं होते, शरीर उत्पन्न और नष्ट होने वाला है, ये आपका कैसे है, संसार का है, ये भूल से अपना माना है। इतना मानो, उपाय बताऊंगा, मैंने जैसा पढ़ा है कैसे कह दूंगा भाई, भूल मानते हो तो अच्छा। अब तीन उपाय है, पहला उपाय तो एक भूल है, पक्का ये विचार बिल्कुल है, शरीर को मैं मानना भूल है, जैसे थम्बे को मैं अपना मान रहा हूँ ये भूल है, ऐसे ही शरीर को भूल है ये मानता हूँ, ये सब भूल है, इसी पहले स्वीकार हुआ, क्योंकि शरीर नाश होता है बदल गया, मैं तो बालकपन से आज वही हूँ और शरीर वो नहीं है, तो शरीर तो बदलता है, मैं बदला नहीं हूँ, इस वास्ते मेरा शरीर नहीं है, ये मेरा सही मानना भूल है, ये पहली बात है। पहली दो बात पीछे, ये पहली बात ये स्वीकार करो ये भूल है, एक बात। दूसरी बात, ये भूल क्यों हो गई और मैं ये भूल कैसे मिटे, हे नाथ ये कैसे मिटे, व्याकुल हो जाओ, भूल मिटाने के लिए व्याकुल हो जाओ, भूल कैसे मिटे, मेरे से मिटती नहीं, क्या करूं, कहां जाऊं, भूल मिटती नहीं है, हाय हाय क्या करूं, भूल नहीं मिट रही है, भूल नहीं मिट रही है, ऐसे व्याकुल तो हो जाओ, मिट जाएगी। कोई गुरु बता देगा, ग्रंथ बता देगा, तो आप अपना आप अब जान लोगे, गुरु के ग्रंथ की जरूरत नहीं, केवल ये व्याकुल हो जाए, व्याकुल आप सब में, सब सब जितने सबके लिए ये बात है कि ये भूल कैसे कर दी, मैंने भूल करी तो बड़ी भारी भूल कर दी है, ये भूल है गलती है, गलती है महान गलती है, ये भूल है ऐसा पक्का मान लो। फिर भूल मेरे से कैसे हो गई, मैं तो साधन हूँ, मैं तो साधक हूँ, मैं मनुष्य हूँ, समझदार हूँ, कोई पशु तो रही हूँ मैं, ये भूल मेरे से हो गई, ये भूल ना रहे, मेरी भूल ना रहे, कैसे मिटे कैसे मिटे कैसे मिटे, ऐसे व्याकुलता हो जाएगी, मिट जाएगी और फिर भूल करूंगा नहीं, फिर कभी नाशवान को अपना मानूंगा नहीं। ये तीसरी, पहली भूल है, दूसरी भूल कैसे मिटे, और तीसरी फिर भूल मानूंगा नहीं, नाशवान को कभी अपना नहीं मानूंगा, पक्की पक्की विचार कर ले, पक्का सिद्धांत भूल जाए भूल। आप करके देखो फिर आपके अड़चन आए पूछो कि इसमें ये अड़चन आती है, इसमें ये बाधा आती है, इसमें ये विघ्न आता है, वो मेरे को पूछो, जैसे मैंने पढ़ा है बता दूंगा। सत्संग में जब तक रहते हैं ये बात रहती है, और सत्संग के उठने के बाद ये बात आधी हो जाती है। अच्छा सत्संग होती है, आप मिटाना चाहते हो, आप मिटाना चाहते हो, पर सत्संग में मिटती है तो छोड़ते क्यों? जब आपका काम सिद्ध होता है तो उसको आप छोड़ते क्यों हो, बताओ? सत्संग से मिटती है तो सत्संग छोड़ते क्यों हो, बताओ? सत्संग तो करते ही है, तो बोल रहे हैं सत्संग तो करते ही है, सत्संग छोड़ो मत, सत्संग में ठीक रहता है, सत्संग में ठीक रहता है, सत्संग दूर जाते ठीक नहीं रहता, ये कह रहा है, ये है ना, ये है तो सत्संग क्यों छोड़ो फिर? पैसा का लोभी, पैसा आता है वो छोड़ेगा, जहाँ पैसा पैदा होता है वो छोड़ेगा क्या? तो आप इस भूल मिटाना चाहते हो और भूल मिटती है सत्संग से, तो सत्संग छोड़ते क्यों हो? चाहे अन्न मिले न मिले, अवसर मिले, मकान मिले न मिले, अनुकूलता मिले न मिले, सत्संग नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मेरे को ये भूल मिटानी है। चाहे भूल सत्संग मिटती है साहब, अपने पता लग गया, बताओ? भूल मिटानी है, जैसे मिटती है वो क्यों छोड़ो? जब भूल मिटानी है तो पैसा का लोभ ही, पैसा पैदा होता हो तो छोड़ेगा, किसी का भी लोभ है वो लोभ सिद्ध होगा तो कैसे छोड़ेगा? ऐसा आप गाने सत्संग ठीक रहता तो सत्संग में रहो, कोई मारपीट निकालते हैं भाई हम नहीं छोड़ेंगे, इसे हमारा लाभ होता है, पैसा कमाने में कितना अपमान होता है, सरकार से डर लगता है, अफसरों से डर लगता है, फिर भी कमाते हैं, क्योंकि भाई कमाना है तो किस तरह से, कोई अब आप सत्संग नहीं छोड़ेंगे, हमारा काम होता है इससे कैसे छोड़ देंगे? भोजन नहीं मिले तो परवाह नहीं, आराम नहीं तो परवाह नहीं, रहने तो छोड़ नहीं मिले तो परवाह नहीं, सत्संग से हमारा काम सिद्ध होता है, कोई निंदा करे तो परवाह नहीं, अस्तुति प्रशंसा करे तो परवाह नहीं, धन आ जाए तो परवाह नहीं, धन चला जाए तो परवाह नहीं, स्वास्थ्य रहे तो परवाह नहीं, शरीर बिगड़ जाए तो परवाह नहीं, हमारी तो भूल मिटानी है, मिट जाएगी बिल्कुल, जोर से कहता हूँ इतना आदमी में, बिल्कुल सच्ची बात है, न मिले तो मेरा कान पकड़ देना, आपकी लगन होनी चाहिए भूल मिटनी चाहिए, मिट जाएगी। एक बार भूल मिट जाती है फिर वापस भूल, जो वापस आती है वो मूल में भूल मिट्टी नहीं है, वो बंद हो गई है, आवृत हुई है, मिट्टी नहीं है, मिट्टी पर आती ही नहीं, मरने पर पास आ जाता आदमी, बात करते कैसे मरने पर आ जाता है, मरिया नहीं है बेचे तो हुआ है, जी उठेगा, इस बार भूल मिट्टी नहीं है, मिटने पर आएगी नहीं, यज ज्ञातवा न पुनर्मोह, गीता कहती मेरे नहीं कहना है, गीता कहती यज ज्ञातवा न पुनर्मोह एवं आशीष पांडव, ऐसा मोह फेल नहीं होगा, नहीं मिटता आता है तो मिटा नहीं है, केवल विमुख होते आते दिखती मिटकी मिटकी क्या नहीं मिलेगा, मिटने पर नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, गीता कहती है, मेरे थोड़ी बचते हैं, गीता कहती है, क्या कहते हैं इस बात को तय कर लो कि सच्ची है झूठी है, शंका में जो करो इसमें जितनी काट सको युक्ति से काटो, ये बात सही नहीं है, गलत है, सिद्ध करो। मैं नाराज नहीं होगा, राजी होगा। मेरी बात को काटोगे युक्ति से तो मैं राजी होगा। क्यों राजी होगा? मेरे मन में आएगी समझता है, तो समझने से राजी होगा। ये उठ पटांग बोलो तो मेरे असर नहीं पड़ेगा। सच्ची हृदय से काटोगे इसको तो ये समझता है, मेरा आनंद आएगा। आपके फायदा, मेरे फायदा, दुनिया का फायदा। अब भूल नहीं करूंगा, अब भूल नहीं करूंगा। कैसे आ जाएगी किसी? मैं भूल करूंगा ही नहीं, ये प्रतिज्ञा ही कर दी। फिर कैसे आएगी भूल? कैसे आ जाएगी? मैं भूल करना ही नहीं है। भूल करी और गलती करी, अब नहीं गलती करूंगा। ये तीन बात, अब गलती नहीं करूंगा, अब भूल नहीं करूंगा। अब भूल होने लगे तो भागो सत्संग में। सर्वजय भूल होगी, भूल होगी, क्या करूंगा? नहीं तो पुकारो भगवान को, जल्दी भगवान को पुकारना बोल रहे। हे नाथ भूल गया, हे नाथ भूल गया, भूल गया, कृपा हो जाएगी। चेता रहिए, भगवान के पास तरह तरह के उपाय है। हम कल्पना ही करते हैं, कल्पना ही नहीं कर सकते। इतने उपाय भगवान के हैं, तरह तरह के हैं। हम सोच ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते, इतने उपाय। मूड में ये भूल है, ये आपकी बात होनी चाहिए। ये नहीं होने तो फिर नहीं होगा। भूल में सही मन हो तो कैसे होगा? भूल है और गलती करी, भूल कर ली, ये पश्चाताप हो। और तीसरी बात है, अब भूल नहीं करेंगे, अब इस भूल को नहीं करेंगे। आ जाए भूल तो व्याकुल हो जाओ, रोटी भावे ना, नींद आवे नहीं, क्या करें? भूल पाओ, ऐसी भूल आ गई तो मिल जाएगी। सत्संग करो, सत्शास्त्र पढ़ो, गीता जी पढ़ो। गीता जी भूल मिटाई है। यही हुए थे पुरुषम प्रकृति जी को नहीं सर सर्व था वर्तमान हो गई सब भूलो भी आए थे। क्षेत्र क्षेत्र जो एवं अंतर ज्ञान स्वरूप ये भी वृत्तांत थे परम नान्य गुण करता रहो। गीता में बहुत श्लोक है, बहुत मिटाया। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है। तीन बात याद कर लो, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर बदलता है, मैं नहीं बदलता हूँ। शरीर बदलता है स्वयं, और शरीर छूटता है, दूसरा धारण करता है, चोला दूसरा पहनता है, फिर दूसरा पहनता है, तो मैं थोड़ा ही हुआ, मैं तो वही रहा। तो स्वर्ग में जाओ चाहे नरकों में जाओ, चाहे चौरासा सुनी में जाओ, चाहे मुक्ति में जाओ, चाहे वैकुंठ में जाओ, मैं तो वही रहता हूँ। शरीर बदलते हैं, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, और शरीर मेरे लिए नहीं है। काम हो जाएगा जरूर। क्या बाधा लगेगी बताओ? कोई बाधा नहीं लगेगी। देहाभिमानिनी सर्वे दोषा प्रबलते, जितने दोष होते हैं, देह मैं हूँ, देह मेरा है और मेरे लिए है, ये तीन बात मानने से दोष होते ही रहेंगे। आप कितना ही अभ्यास करो, कितना ही आप पढ़ाई कर लो, कितना ही ध्यान कर लो, कितनी समाधि लगा दो, देह मेरा है, मेरे लिए है, नहीं मिटेगा। आप बहुत बड़े विद्वान हो जाओगे, योगी हो जाओगे, सिद्धियां आ जाएगी, वचन सिद्धि हो जाएगी सब, और मुक्ति नहीं होगी। जब तक देश को मैं हूँ तो मेरा है मानोगे, और मेरे लिए मानोगे तो यार मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, मेरा ही नहीं है, यार मेरे लिए नहीं है, मिट जाएगी। यार मेरा मानते हो, बड़े बड़े उद्योग कर लो, संसार में बड़े आदमी हो जाओगे, लोग आदर करेंगे, वाह वाह करेंगे, परंतु बंधन नहीं छूटेगा। यदि मैं नहीं हूं, बंधन टिकेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, टिक नहीं सकता। देह मैं नहीं, देह मेरा नहीं, देह मेरे लिए नहीं। आपके लिए देह कैसे होगा? जड़ चीज आपके लिए, चेतन के लिए कैसे होगी? यार आपकी कैसे होगी? आपका आधिपत्य चलता नहीं ना। सही बात, सीधी बात है एकदम। इस विषय में कोई बात पूछो, इसी विषय में और नहीं छेड़ना, कुछ और बिल्कुल नहीं छेड़ना। इस विषय में कोई शंका हो, किसी की शंका हो, संदेह हो, बताओ, संशय हो, नारायण नारायण कथा सुनो। अपने बाल बच्चों में फंसते हैं, हरण के बच्चे में फंस गए। जहां अपना मन हर फंसा, शरीर को अपना मन हर फंसा, कुटुंब को अपना मन हर फंसा, चाहे सूर स्थूल हो, सूक्ष्म हो, कारण हो, अपना अपने लिए बना रहा फंसा। कितने कितने अध्याय कर लो, कितने कितने प्राणायाम कर लो, कितने कितने तपस्या कर लो, कितने कितने शीत गाँव सह लो, शरीर से मैं कर लूंगा कुछ नहीं होगा, सिद्धि आ जाएगी, विलक्षणता आ जाएगी, अनुकूलता आ जाएगी, मुक्ति नहीं होगी, होगी नहीं, कभी नहीं होगी। अपना नहीं मानने से मुक्ति हो ही जाएगी, बंधन रहेगा कैसे, बंधन रहेगा ही नहीं, इतनी पूरी बात है। नारायण नारायण नारायण।